ludzie w uzie, ich rumieńce płonące. Na górze słońce, stopę mą za horyzont ciągnie. Tu się duszę, kurzę sobie naturkę i nucę. Serca gwiazd, ta kraina idealna na chillout. Nibylandia, serca gwiazd, ta kraina idealna na chillout. Nuda po ludzie nucę ten numer, włącz tunel na foni, nowy gatunek. Słowy młynek, nuty trute przywiodły cię aż tutaj na próbę. Byś sam sobie udowodnił, czy to czujesz. Świat uległ setce złudzeń, świat uległ w ogóle. Świat uległ setce złudzeń, świat uległ w ogóle. Uzie ich rumieńce płonące. Na górze słońce, stopę mą za horyzont ciągnie. Tu się duszę, kurzę sobie naturkę i nucę. Nibylandia, serca gwiazd, ta kraina idealna na chillout. Nibylandia, serca gwiazd, ta kraina idealna na chillout. Nuda po ludzie nucę ten numer, włącz tunel na foni, nowy gatunek. Słowy młynek, nuty trute przywiozły cię aż tutaj na próbę. Byś sam sobie udowodnił, czy to czujesz. Świat uległ setce złudzeń, świat uległ w ogóle. Świat uległ setce złudzeń, świat uległ w ogóle.